आखिरे कजरा बिंदिया करे सो रहो अखिया के निरखिरे कजरा बिंदिया करे सो रहो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मो रहो गलिया के चुमे कन बलिया तो धड़केला छतिया मो रहो घन घोर हो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया हो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोर हो चमके पोरे पो रहो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मो रहो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मो रहो